czujesz? To na nich, z góralesko z kumplami. To o nich i to dla nich. Masz problem, frajerze? Odpalamy dynamit. Nie zasuwamy bumami i nie popijamy sztokiem. Pod lokiem, z nowym rokiem, nowym krokiem, z gulopem. Gramy w PTG, karaoke, hadowie, rokę, feller. Czacha przepalona cielem. Puszczamy mele pod nogi frajer. Tu jest gruby, jest szeler. Są inni przyjaciele, podziemne kapele. Dzisiaj wychodzą z cienia. Pozdrowienia dla prawdziwych. Siema. OP i wszystko jasne jak siara, że hip-hop nie ara. Zupełnie jak ja baty, bo serducha podpowiada. Ja idę właśnie za ty, napierdalaj do celu. Prosto się nie włócz, truć się i ucz, bo to sukcesu klucz. Pozostań w podziemiu, ale nalegać się wynóż. A tu ty swoje wyłóż, czaisz o co chodzi. Nie są do rany przyłóż, za to staram się jak mogę i cały czas ćwiczę. Lejs nie wpierdalam, bo mam jedno oblicze. Liczę na siebie, idę z tym na hama. Tak jak że nie grama, szybko nie wiesz co się dzieje. Komuś się nie podoba mnie, to ni ziębi, ni grzeje. Takie jest życie, nie kolor jak z prospektów. Ja nie potrzebuję frajerskiego respektu. Z bublem i góralem, do przodu jak czołg. Niejednego to orzeźwi jak po bacie Sherry Coke. Wytrwały i zawzięty jak Tony Hawk. Szybki i celny jak Toma Hawk. Przepalona czacha jak zwykle na maksa. Solidnego szlapsa, wiadomo Lech mocny. Za następny dzień owocny. Za to wszystko, co lepszy mnie czyni rap. Gandzia, kuzyni oświetlają drogę ciemną. Dziękuję Bogu za to, że jesteście ze mną. Dziękuję Bogu za to, że jesteście ze mną. Kuzynom piona, ja i czacha przepalona. Tą góra lesko, polski zachodnia strona. ULKP, my tu warunki stawiamy. Hardcore gramy, co robimy doceniamy. Nie damy plamy, famy olewamy. Te nie chodź szlakiem, po którym my stąpamy. Na swoich ludzi stawiamy i na siebie samych. Gardę trzymamy, łępy rozpierdalamy. Postępy osiągamy w szybkim tempie. Raczej prawdziwi gracze, tak a nie inaczej. Posiadacze talentu właśnie wykorzystywanych. Teraz prezentowanych technik podrasowanych. I nikt nie jest w stanie zagrozić naszej pozycji. Saga trwa jak nienawiść do policji. Zawsze będziemy szybsi od ciebie o krok. Pod ziemią skitrani naszym sojusznikiem rok. Do końca przekonani o swoich racjach. Współpracy kontynuacja. PDG formacja. Klika więcej THC. Synu okup dla wszystkich naszych kuzynów. Nie dopuszczam takiej myśli, że cokolwiek mogłoby nam stanąć na przeszkodzie.